پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، کعبے میں جبھی اپنی جھکانے کے دن آئے، پھر سنگ سیاہ دے گا لبوں کو نئی لذت، پھر سنگ سیاہ دے گا لبوں کو نئی لذت، پھر خاک حرم سرما بنانے کے دن آئے، میزاب کا پر نالا یہ دیتا ہے صدائیں، اس سمت ہے طیبہ وہاں جانے کے دن آئے۔ حضرت علامہ ابو البقاء محمد بن احمد حنفی، متوفی 854 ہجری، اپنی مشہور و معروف کتاب البحر العمیق میں فرماتے ہیں، جو لوگ مکہ طیبہ آتے ہیں وہ چھ قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، بعض وہ ہیں کہ مکہ جن کا وطن ہے، اگر انہیں باہر کسی کام سے جانا ہوتا ہے تو وہ دوبارہ آ جاتے ہیں، مکہ ان کی رہائش گاہ ہے، اقامت گاہ ہے، وہ یہاں رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جو صرف تجارت کی غرض سے آتے ہیں، مثلا میقات کے اندر رہنے والے، مثلا جدہ میں رہنے والے، وقتاً فوقتاً مکہ مکرمہ آتے رہتے ہیں، ان کا مقصود مکہ آنے میں عبادت نہیں ہوتا، عمرہ یا حج ادا کرنا نہیں ہوتا۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے شہروں میں رہتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اب دل بھر گیا، اب کافی عرصہ ہو گیا اپنے شہر سے باہر نہیں نکلے، چلو باہر آؤٹنگ کی جائے، سیر و تفریح کی جائے، اور پھر ان کے دل میں خیال آتا ہے چلو عمرہ کرنے ہی چل پڑتے ہیں، حج کرنے ہی چل پڑتے ہیں۔ تو تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے مکہ مکرمہ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ چوتھے، وہ لوگ جو آتے تو عبادت کے لیے ہیں لیکن وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں حاجی کہا جائے، ریاکاری کی نیت رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں۔ پانچویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو خالصتاً حسن نیت رکھتے ہوئے، اپنی سچی نیت کو لیے ہوئے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ یا تو اللہ کے لیے عمرہ کی غرض سے آتے ہیں، یا پھر حج بیت اللہ کی نیت سے آتے ہیں، اور مکہ مکرمہ اور حرم پاک کی جو نیکیاں ہیں ان کو لوٹنے کے لیے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ذخیرے کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ طبقے والے، یہ افراد خالص مومن ہیں۔ چھٹی قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کا مکہ آنا دور دراز سے یوں ہوتا ہے کہ ان کے دل مکہ کی محبت سے سرشار ہیں، اگر تو ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ چھٹی قسم کے قریب تر ہیں، لیکن یہ مطلق آتے ہیں، آتے وقت ان کے دل کے اندر کوئی نیت نہیں ہوتی، استحضار نیت نہیں ہوتا، بس ان کا دل کھچا چلا جاتا ہے اور مکے کی حاضری کے لیے یہ بیتاب ہوئے چلے جاتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن اگر یہ اس محبت کے اندر مزید اضافہ کر لیں اور نیت بھی ہر دم اپنے ساتھ رکھیں تو مزید اس کار خیر پر ثواب پا سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ حرمین طیبین کی زیارت کو آتے ہیں ان تمام کی نیتیں یکساں نہیں ہوتی، تمام کے انداز ایک جیسے نہیں ہوتے، تمام کے آنے کا احوال ایک طرح کا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ مختلف نیتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے اور حرمین شریفین کی محبت رکھ دی ہے، اور مسلمان جب بھی موسم حج آتا ہے ان کے دل خاص طور پر حرمین طیبین کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، شہر مکہ کو آباد فرمایا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم، اے اللہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، یعنی مکہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، شاعر مکہ کی طرف مائل کر دے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ پر خاص نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور اس مرحلے پر مومنین کے دلوں میں بھی خانہ کعبہ کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور وہ مکہ کی طرف کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، ان اللہ تعالی اوحى القعبۃ عند بنائها، اللہ نے جب کعبے کو بنایا اس کی طرف وحی فرمائی، انی منزل نورن، میں تجھ پر نور نازل کروں گا، خالق بشرن، ایسے لوگ بناؤں گا جو تیری طرف محبت میں شرشار ہو کر آئیں گے۔ کس طرح آئیں گے؟ جس طرح ایک کبوتری انڈے دیتی ہے اور انڈے دینے کے بعد وہ تھوڑا سا دور بھی جاتی ہے، لیکن ان انڈوں کا خیال اسے بار بار ان کی طرف پلٹنے پر مجبور کرتا ہے، وہ بار بار وہاں آتی ہے۔ تو لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، شاعر طیبہ کی محبت میں بار بار کھینچے چلے آئیں گے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب تک جو گفتگو کی گئی اس میں یہ بات بھی ہم نے سنی کہ مکہ مکرمہ آنے والے لوگوں کی نیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کے احوال ایک جیسے نہیں ہوتے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان یحج الاغنیاء، یحج اغنیاء امتی لنزہتی، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے میری امت کے جو امیر ترین لوگ ہوں گے وہ سیر و تفریح کے لیے مکہ آئیں گے، سیر و تفریح کے لیے آئیں گے اور حج کریں گے۔ وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتِّجَارَتِ، اور درمیانے درجے کے لوگ تجارت کی غرض سے آئیں گے۔ وَقُرَّاؤُهُمْ لِلرِّيَاءِ، اور بعض لوگ ریاکاری کی بنا پر آئیں گے۔ وَفُقَرَاؤُهُمْ لِلْمَسْأَلَاتِ، اور بھکاری لوگ، غریب و مسکین لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مکہ اس لیے آئیں گے بھیک مانگی جا سکے، یہاں آ کر خیرات مانگی جا سکے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا سکے۔ فرمایا، اور بعض وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے آئیں گے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ہارون رشید بادشاہ نے سفر حج کا ارادہ کیا اور ان کی سواری بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ بغداد معلی سے حرمین طیبین کی جانب روانہ ہوتی ہے۔ بغداد کے اندر بے شمار اولیاء اکرام گزرے ہیں، اور ہارون رشید کے زمانے میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ ہارون رشید کی سواری کہ آگے سپاہی چل رہے تھے، وہ سپاہی راستے سے لوگوں کو ہٹا رہے تھے کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، یہاں بادشاہ سلامت کی سواری گزرنے والی ہے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اسی راستے میں ایک جگہ لوگوں کو جمع کر کے واعظ و نصیحت کر رہے تھے. ان کے پاس بھی سپاہی آئے اور آ کر کہنے لگے یہاں سے ہٹ جاؤ، واعظ و نصیحت موقوف کر دو، بادشاہ کی سواری گزرنے والی ہے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا واعظ موقوف فرما دیا اور کھڑے ہو گئے خاموش ہو کر. جب عین ہارون رشید بادشاہ کی سواری ان کے سامنے سے گزری، کہنے لگے اے ہارون رشید ٹھہریے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. سپاہی حیران ہو گئے، یہ کون ہے بادشاہ کو آواز دے کر روکنے والا؟ ہارون رشید پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ہارون رشید نے کہا، لوگوں نے کہا کہ جناب یہ مجنون ہیں. ہارون رشید کہنے لگا مجھے معلوم ہے، انہیں کچھ کہنے دیجئے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. حدثنی ایمن بن نائل قال حدثنی قدامة بن عبد اللہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمنا علی جمل وتحته رحل رس ولم یکن ثم ترد ولا درب ولا الیکا ولا الیکا. کہ مجھ سے حدیث بیان کی ایمن بن نائل نے، اور انہیں حدیث بیان کی قدامہ بن عبداللہ نے. وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا میں دیکھا، آپ ایک اونٹنی پر سوار ہیں اور انتہائی سادہ اونٹنی ہے، اس پر سادہ سا کپڑا ہے، اور آپ کے نہ تو آگے لاؤ لشکر ہے نہ پیچھے لاؤ لشکر ہے، نہ کوئی دف بجایا جا رہا ہے نہ نکارا بجایا جا رہا ہے. جو عام طور پر سلاطین عمراء اور حکمرانوں کے پروٹوکول کے لیے بجایا جاتا تھا. اے ہارون رشید ولا الیکا ولا الیکا، آپ کے ساتھ کوئی ہٹو بچو کہنے والا بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے مناسک کی حج ادا فرما رہے تھے. ہارون رشید نے کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے بڑے ہی نصیحت آمیز اشعار پڑھے. حب انکا قد ملکت الارض ترا ودان لک العباد کان مازا الیس غدا مصیرک جوف قبر ویحس التراب ھذا ثم ھذا. اے بادشاہ سلامت چھوڑ دیجئے اس دنیا کو، آپ پوری روئے زمین پر بادشاہت قائم کر لیں تو کیا ساری دنیا کے لوگ آپ کے تابے دار بن جائیں تو کیا؟ ودان لکل عباد ثم مازا، تو پھر کیا ہوگا؟ الیسا غدن مصیرک جوف قبر، کہ کل آپ کا ٹھکانہ دو گز قبر نہیں بنے گی؟ ویحس التراب ھذا ثم ھذا، یہی آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کی قبر پر مٹی ڈالیں گے. ہارون رشید بادشاہ سے انہوں نے مزید نصیحتیں کیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کا بھی ارشاد فرمایا. یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روانہ ہو جاتے ہیں. ایک اور مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہارون رشید بادشاہ نے یہ منت مانی کہ وہ بغداد سے حرمین طیبین تک پیدل جائے گا. منت تو مان لی اور اسے پورا کرنے کا بھی ٹھان لیا کہ اسے ہر ممکن صورت میں پورا کرنا ہے. جب وزیروں نے دیکھا، ماتحتوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت ہلنے والے نہیں اور یہ ہر صورت میں پیدل ہی جائیں گے، تو انہوں نے یہ کیا کہ بغداد شریف سے لے کر مکہ مکرمہ تک قالین بچھا دیا گیا کہ ہارون رشید جب گزرے تو ان کے پاؤں کو آرام ملتا رہے، یہ قالین پر چلتے رہیں۔ چنانچہ ابھی ہارون رشید اپنے گھر سے نکلے ہی تھے کہ اللہ کے ایک نیک بندے حضرت سعدون مجنون رحمت اللہ تعالی علیہ سے سامنا ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہارون رشید بمشکل ایک یا ڈیڑھ کلومیٹر چلے ہوں گے اور تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئے ہیں۔ جب حضرت سعدون مجنون رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہارون رشید کو تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھا ہوا دیکھا تو چند نصیحت آمیز اشعار سنائے، فرمانے لگے حب الدنیا تواتی کا علیس الموت یاتی کا، اے بادشاہ سلامت اس دنیا کا کیا کرنا ہے، کیا موت نے نہیں آنا ہے، فما تصنعوا بالدنیا دنیا کا آپ کیا کریں گے، وزل المیل یکفی کا ایک کلومیٹر بلکہ ایک میل تو آپ چل نہیں سکتے، الا یا طالب الدنیا اے دنیا کے چاہنے والے دعی الدنیا لشانی کا دنیا کی تمام تر رانائیوں کو چھوڑ دیجئے، کما ادحکت دہرو جس طرح آج یہ زمانہ آپ کو ہنسا رہا ہے خوشیاں دے رہا ہے، کذالک الدہر یبکی کا حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، یہی حالات کل آپ کو رلا بھی سکتے ہیں۔ حضرت سعدون مجنون رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے برگزیدہ ولی تھے، نیک بندے تھے، ان کی آواز میں تاثیر تھی اور ہارون رشید بھی نیک بادشاہ تھا، حق کو قبول کرنے والا، نصیحت کو قبول کرنے والا بادشاہ تھا۔ جب اس نے یہ اشعار سنے تو کتابوں میں لکھا ہے ان اشعار کی بنا پر ہارون رشید بے ہوش ہو جاتا ہے اور لکھا گیا کہ تین نمازیں اسی حالت میں قضا ہو جاتی ہیں، بے ہوش ہے، ہوش ہی نہیں ہے، تین نمازوں کا وقت بھی گزر جاتا ہے اس کے بعد جا کر اسے ہوش آتا ہے۔ تو مناسک حج ادا کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں مختلف ان کے احوال ہوتے ہیں، کوئی سادگی کے ساتھ جاتا ہے، کوئی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جاتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پورا جو سفر ہے عاجزی، تواضع، انکساری اور تزلزل کے اظہار کا سفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد ایک مرتبہ حج کرنے آئے، آپ نے دیکھا بہت ساری سواریاں منا میں ہیں، بہت ساری سواریاں، کیونکہ پہلے تو غربت و افلاس کا عالم ہوتا تھا، ایک سواری اور کئی اس پر سوار ہونے کے خواہش مند ہوتے تھے، لیکن جوں جوں مسلمانوں کے اندر مالی مضبوطی آتی گئی، مسلمان اللہ کے دیے ہوئے مال کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے گئے اور مال کی فراوانی آ گئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب منا آئے ہیں آپ نے دیکھا بہت ساری سواریاں ہیں، سواریوں کے بھی بڑے عجب معاملات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام جو گھوڑا گاڑی ہوتی ہے اس میں ایک ہی گھوڑا لگا ہوتا ہے، ذرا اچھے اسٹینڈرڈ کی گھوڑا گاڑی ہو جسے ہم بگی کہتے ہیں اس میں دو گھوڑے لگے ہوتے ہیں، تو پرانے زمانے میں یہی سواری ہوتی تھی، آج کل جو مقابلہ ہوتا ہے آگے بڑھنے کا وہ کاروں میں ہوتا ہے، گاڑیوں میں ہوتا ہے، اچھی سے اچھی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں لوگ۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ امیر لوگ ایک سے زائد گھوڑے کے ساتھ چلتے تھے، ایک پر سوار ہوتے اور ایک پروٹوکول کے طور پر، ایک ٹھاٹ باٹ کے طور پر ان کے ساتھ چلتا تھا، اس ساتھ چلنے والے گھوڑے کو کوتل گھوڑا کہتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ سواریاں ہیں کہنے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا، سواریاں زیادہ ہیں اور لوگ کم ہیں، اس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ لوگ خانہ کعبہ کو آ رہے ہیں، اس شان و شوکت کے ساتھ حج بیت اللہ کو آ رہے ہیں، تھوڑا دور چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص انتہائی سادہ احرام میں ہے اور سامان کے ایک ڈھیر پر بیٹھا عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا ہاں حاجی تو یہی ہے جو مسکینی میں ہے، جو فقیرانہ انداز میں ہے، جو سادگی کے انداز میں ہے، جو انکساری کے انداز میں ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ بھی یاد رکھیے کہ ضرورت کے اسباب اختیار کرنا منع نہیں، ضروری سہولتیں اختیار کرنا منع نہیں، لیکن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ سہولتیں اس لیے اختیار کرتا ہے کہ لوگ اس کے جاہ و مرتبے کا اندازہ لگا سکیں، حب جاہ کی بنا پر کرتا ہے، تو یہ منع ہوگا، اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا اس لیے زیادہ سہولتیں اختیار کرتا ہے، کوئی اونچے ہوٹلوں میں جا کر ٹھہرتا ہے، 5-star ہوٹل سے کم لینا اسے ناگوار نہیں گزرتا، اور نیت یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے ہوٹل ہیں اس میں حقیر لوگ رہتے ہیں، کمتر لوگ رہتے ہیں، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، تو پھر اس کا یہ جو عمل ہوگا یہ عمل غیر شرعی ہوگا، ناجائز ہوگا۔ تو موسم حج قریب آ رہا ہے، ایام حج جاری ہیں، پورا شوال المکرم، ذیقعدہ اور ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ ایام حج کہلاتے ہیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عبادات تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو حج کی عبادت عطا کی ہے، فریضہ حج جو مسلمانوں پر رکھا گیا ہے، اس حج کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اس عبادت کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ دیگر عبادتوں میں انسان تصورات اور تخیلات اپنے دل میں لاتا ہے، مثلا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل ہمارا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جانب ہوتا ہے، ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں ہم نے رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، لیکن اندازہ تو لگائیے، غور تو کیجئے، وہ کیا لمحات ہوتے ہوں گے جب انسان بنفس نفیس خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ صفا مروہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ مصلی ابراہیم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ آب زمزم پی رہا ہوتا ہے، کبھی اس گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں آج لائبریری ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، کبھی وہ اس غار کی سیر کی زیارت کو جاتا ہے کہ جس غار میں پہلی وحی نازل ہوئی، وہ غار جو محبت وحی ہے، جو انوار و تجلیات کا مرکز ہے، یعنی غار حرا۔ کبھی یہ محبت ہی محبت میں، کبھی یہ عشق و محبت کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے غار ثور جا پہنچتا ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، یہی وہ غار ثور ہے کہ قرآن نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو فریضہ حج ایک مشاہداتی عبادت ہے، دیگر عبادتوں کے اندر تو تصورات کرتا ہے بندہ، اپنے دل کو کے اندر خوشی اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اب کئی تصورات کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے، ہر طرف انوار و تجلیات کے نظارے ہی نظارے ہیں، ہر طرف لبیک کی صدائیں ہیں، احرام باندھے لوگوں کا ازدحام ہے جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لیے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں، منا میں حاضر ہیں، عرفات میں جمع ہیں، مزدلفہ آتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں، تو ایک حج پر جانے والا اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی قدرت کے نظارے کرتا ہے، شاعر مکہ کے نظارے کرتا ہے، وہ مقامات جنہیں اللہ نے شاعر اللہ کہا ہے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یوں تو پورا سفر حج ہے، اس کے بہت سارے فلسفے بیان کیے جا سکتے ہیں. یہ ایک عالمگیر عبادت ہے سفر حج, عالمگیر اخوت کا مظاہرہ ہے, اخلاص کا مظاہرہ ہے, تزلزل انکساری اور تواضع کا مظاہرہ ہے. یوں سمجھیے آپ کہ اس پورے سفر کے اندر انکساری, تواضع اور تزلزل اسے نمایاں حیثیت حاصل ہے. اس وقت تک کسی کا احرام شروع ہی نہیں ہوتا, یعنی نیت تو کر لی لیکن احرام کی پابندیاں جب تک نہ کر لے اس وقت تک پورے طور پر احرام میں نہیں آئے گا. احرام میں تو آ گیا لیکن اگر پابندی نہیں کرے گا تو مختلف جرم کا مرتکب ہوگا, اس کے کفارے دینے ہوں گے. تو نیت کرتے ہی اسے سلا ہوا لباس, نیت کرنے سے پہلے ہی اسے سلا ہوا لباس اتار دینا ہے, دو چادریں پہننی ہیں, تفاخر کے کپڑے اتار دیے. در حقیقت بندہ احرام باندھتے ہوئے لباس تفاخر کو نہیں اتارتا بلکہ وہ اپنے آپ سے تکبر کو دور کرتا ہے, اپنے دل سے بڑے پن کو دور کرتا ہے اور وہ دو سادی سی چادریں پہنتا ہے. اس کے بعد اچھی جوتی بھی نہیں پہن سکتا, مخصوص کینچی والی چپل پہنی جاتی ہے وہ چپل پہنتا ہے. تن پر کیا ہیں؟ تین چیزیں, دو چادریں, ایک تہمند ہے اور ایک اوپر اوڑی ہے, اوپر پہنی ہے, اور ایک جوڑی چپل. یہ اس کا حلیہ ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ لبیک کہتا ہوا چلا جا رہا ہے. اب احرام میں آنے کے بعد نہ تو یہ خوشبو لگائے گا, نہ اپنا میل چھڑائے گا, نہ احرام میں آنے کے بعد ناخن کاٹنے کی اجازت, نہ بال کترنے کی اجازت. آپ غور کیجئے, آج کل تو ہم احرام باندھتے ہیں, اپنے گھر سے ایک گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں, وہاں سارا ایئر کنڈیشن ماحول, جہاز کے اندر ایئر کنڈیشن ماحول, پھر وہاں جا کر اترتے ہیں اور اس کے بعد بہت جلدی مکہ پہنچ جاتے ہیں. پہلے کے لوگ جب احرام باندھتے تھے تو ہفتے ہفتے, دو دو ہفتے سفر کرتے تھے تب جا کر مکہ مکرمہ پہنچے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 22 ذی قعدہ کو مدینہ منورہ میں پڑھی, اور عصر کے وقت آپ ذوالحلیفہ پہنچے ہیں, وہاں آ کر آپ نے احرام باندھا ہے. تقریباً 10 سے 12 دن کے اندر آپ سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں. غور کیجئے, اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے, میل نہیں چھڑا سکتا, تیل نہیں لگا سکتا خوشبو والا, زینت سے پرہیز کرنا ہے, تفاخر سے پرہیز کرنا ہے, سلا ہوا لباس نہیں پہننا ہے. تو اس پورے سفر کے اندر عاجزی اور انکساری ہی کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. اور اس عظیم عبادت کو اللہ رب العزت نے اپنے قرب کا ذریعہ مقرر فرمایا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ صحابہ بعض لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پچھلی امتوں کے اندر روحبانیت تھی, یعنی خلوتیں اور گوشہ نشینیاں تھیں, اگر کسی کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا تو وہ پچھلی امتوں میں لوگ پہاڑوں پر چلے جاتے, غاروں میں پناہ لیتے, غاروں میں ٹھہرتے, مہینے مہینے سالوں سال عبادتیں ریاضتیں کرتے, گوشہ نشینی اختیار کرتے, شادیاں نہیں کرتے, روحبانیت کی زندگی گزارتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, کیونکہ اس امت میں روحبانیت نہیں ہے, یہاں معاشرتی زندگی کی ترغیب دی گئی ہے, لیکن بعض مواقع ایسے بھی ہیں کہ جہاں گوشہ نشینی واجب بھی ہو سکتی ہے, افضل بھی ہو سکتی ہے, مختلف احوال ہیں, لیکن مطلقاً ترغیب جو ہے وہ معاشرتی زندگی کی ہے کہ انسان معاشرتی طور پر شریعت کے مطابق زندگی گزارے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ پچھلی امتوں میں اگر کسی کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں منازل حاصل کرنے ہوتے تو وہ لوگ خلوت نشینی کرتے تھے، روحانیت کی زندگی گزارتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں روحانیت نہیں ہے تو پھر بندہ اللہ کے قریب کس طرح جا سکتا ہے؟ وہ کیا اعمال ہیں جو بہت جلدی بندے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس امت میں روحانیت کے بدلے جہاد اور حج کو مقرر فرمایا ہے، بندہ ان اعمال کے ذریعے بہت جلد اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سفر میں ہر طرف نفع ہی نفع ہے، ہر جانب فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی نیکیاں کرنے کے اتنے مواقع اس سفر میں ہیں، اس عبادت میں ہیں، کسی اور عبادت میں نظر نہیں آتے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد فرمایا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلات والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما چکے تو ان سے کہا گیا کہ اب آپ کھڑے ہو کر آواز دیجئے دنیا بھر کے لوگوں کو، اس گھر کے طواف کرنے کی دعوت دیجئے، یہاں آنے کی دعوت دیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ آئیں گے پیدل، وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر جو دور دراز سے بھی آ سکتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آواز دیتے ہیں، اور ان کی جو آواز تھی بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی سسٹم کے، قدرتی طور پر دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی ہے، اور نہ صرف دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی ہے بلکہ عالم عدم میں بھی پہنچتی ہے، کہ وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، اپنے آباء و اجداد کی اسلاب میں ہیں، ان کی پشتوں میں ہیں، ان کو بھی پہنچتی ہے۔ اور یہ آواز جو اس وقت بچے ماؤں کی پیٹ میں تھے ان تک بھی پہنچتی ہے، اور اس آواز کو سن کر موجود میں سے جس نے لبیک کہا، والدین آباء و اجداد کی پشتوں میں سے جس نے لبیک کہا، ماں کی پیٹ میں موجود بچوں میں سے جس نے لبیک کہا، وہ حج کی سعادت ضرور حاصل کرے گا۔ جس نے بھی اس دن لبیک کہا اسے حج کی سعادت ضرور ملے گی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلات والسلام لوگوں کو بلاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ اب جو لوگ حج کرنے آئیں گے انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا گیا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ یہاں آ کر یہاں کے منافع حاصل کر سکیں، یہاں جو نیکیوں کے کرنے کے مواقع ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ فرمایا گیا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور مخصوص جانے ہوئے ایام میں اللہ کا ذکر کر سکیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ لوگ جب حج کرنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کے منافع سے فائدہ اٹھائیں گے، یہاں جو خیر و برکات رکھی ہیں ان سے حصہ انہیں ملے گا۔ اب یہ جو مکہ مکرمہ ہے، یہاں ایک خیر و برکت نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بے شمار خیر و برکات ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اسی خطے میں آ کر ملتی ہیں۔ یہاں شاعر اللہ ہیں، وہ مقامات ہیں اللہ رب العزت نے جنہیں شاعر اللہ قرار دیا ہے، اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، ان مقامات کی تعظیم کرنے والا، عبادت کرنے والا شمار ہوتا ہے، ان مقامات کی تعظیم کرنے والا اللہ کی تعظیم کرنے والا شمار ہوتا ہے، ان مقامات پر حاضر ہو کر دعا کرنے والا اپنی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے۔ اور ویسے تو یہاں مقام ابراہیم بھی ہے، صفا و مروہ بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب جبل رحمت بھی ہے، یہاں چاہے زمزم بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، مسجد الحرام بھی ہے، مولد النبی بھی ہے، چپے چپے پر مکہ مکرمہ کے شہر کے روئے روئے میں خیر و برکات ہیں، اس کی خاک بھی شفا، اس کی ہوا بھی شفا، اس کا پانی بھی شفا، ہر شے میں خیر و برکات رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے لوگ بیتاب ہوتے ہیں، جس کی زیارت کو آنکھیں مشتاق رہتی ہیں۔ جی ہاں، زیارت خانہ کعبہ یہیں آ کر نصیب ہوتی ہے، وہ خانہ کعبہ کہ مسلمان جس کی سمت، جہت اور ڈائریکشن کی تعظیم کرتے ہیں، جس جانب کو کعبہ ہے اس جانب پاؤں نہیں پھیلاتے، اس جانب منہ کر کر تھوکتے نہیں ہیں، اس جانب بیٹھنے کو سعادت دارین تصور کرتے ہیں کہ کعبہ شریف کی طرف دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، آپ رخ کر کر بیٹھیں، آپ کو خیر و برکات حاصل ہوں گی، آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ امام زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم المتعلم میں لکھتے ہیں کہ دو بھائی علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی شہر کو جاتے ہیں اور عرصہ دراز تک علم دین حاصل کرتے رہتے ہیں، جب تکمیل علم ہو جاتی ہے تو واپسی اپنے شہر کو پلٹتے ہیں۔ اس شہر کے لوگ یہ دیکھتے ہیں، جو بڑے اور بزرگ تھے جنہوں نے انہیں بھیجا تھا، کہ ایک کے اندر تو علم میں مضبوطی ہے، بہت بڑے عالم بن کر آئے ہیں، لیکن جو دوسرے ہیں ان کا علم جو ہے وہ کمزور ہے، اتنا مضبوط نہیں ہے۔ ایک ہی استاد کے پاس پڑھا، ذہانت بھی ایک جیسی، صلاحیت بھی ایک جیسی، ایک ہی ماحول میں پڑھا، لوگ سوچو بچار میں مبتلا ہو گئے، کیا وجہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ رہنے کے باوجود، ان کے ایک جیسے انداز تعلم کے باوجود ان کی صلاحیتوں میں فرق کیوں آ گیا؟ جب تفتیش کی جاتی ہے، احوال معلوم کیے جاتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو مضبوط عالم بنا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا سبق یاد کرتے ہوئے ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتا تھا۔ تو غور کیجئے، جس جگہ کے رخ کرنے میں یہ برکتیں ہیں، جب وہ جگہ آنکھوں کے سامنے ہوگی تو کیا برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت روزانہ خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 ان لوگوں کے لیے جو بیٹھ کر خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اس کی رانائیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور پھر کعبہ شریف کے جلووں کو، مسجد الحرام شریف کے نظاروں کو اپنے الفاظ میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک سر پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک سر پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ منہ قابل دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ منہ قابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرہ نواز بندہ پرور ہے۔ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں گے، چپے چپے پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں گے، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر قربان ہو رہے ہیں، کھینچے چلے جا رہے ہیں، کوئی ملتزم سے لپٹا ہوا ہے تو کوئی حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے بیتاب ہے اور خواہش مند ہے کہ جلدی سے جلدی اس کی باری آ جائے۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے۔ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، لگاتا ہے غلاف پاک کوئی چشم پر نم سے، لگاتا ہے غلاف پاک کوئی چشم پر نم سے، لیٹ کر ملتزم سے کوئی محوے وصل دلبر ہے۔ ملتزم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک طواف کرنے والا پہلے طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد اگر اس نے صحیح کرنی ہے تو وہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت طواف کی نماز پڑھتا ہے، پھر اسے حکم ہے کہ صحیح کر آب زمزم پر جانے سے پہلے آئے خانہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے اسے ملتزم کہتے ہیں، وہاں آ کر چمٹ جائے۔ اس طرح چمٹے جس طرح بچہ اپنی ماں سے چمٹتا ہے، اپنا دایاں رخسار رکھے، کبھی بایاں رخسار رکھے، یہ مقام قبولیت ہے، یہاں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ لگاتا ہے غلاف پاک کوئی چشم پر نم سے، لیٹ کر ملتزم سے کوئی محوے وصل دلبر ہے۔ اور جب زمزم کو دیکھا اور حدیث پاک ان کے ذہن میں تھی، اسے سامنے رکھ کر یوں شعر کہا، یہ زمزم ہے اس لیے جس کے لیے اس کو پیے کوئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص زمزم پی رہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ زمزم پینے والا جس نیت سے زمزم پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیت کو قبول کرتے ہوئے اس مراد کو پورا کرتا ہے۔ یہ زمزم ہے اس لیے جس کے لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کے کعبے کی طرف جانا ہے، دربار مصطفیٰ میں حاضر ہونا ہے۔ تو آج ہم کعبے ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ کعبہ جس کا طواف ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، وہ کعبہ کہ جسے دنیا کا پہلا گھر بنایا، پہلا گھر دنیا کا خانہ کعبہ ہے۔ چوتھے پارے میں ارشاد ہوتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، پہلا گھر وہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے نیچے پانی ہی پانی تھا، اس کے جھاگ کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اسی جھاگ سے ساری زمین بنائی گئی، اس کو پھیلا دیا گیا، پھیلاتے چلے گئے، زمین مدی چلی گئی۔ جس جگہ اس جھاگ کو اکٹھا کیا گیا آج وہی خانہ کعبہ ہے۔ یوں کہیے زمین کا مرکز ہے خانہ کعبہ۔ بعد ازاری کا دہاہا، جھاگ کو اکٹھا کرنے کے بعد زمین کو پھیلایا گیا، اور زمین جب بن گئی، جب تیار ہو گئی، تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا، وہ جنتی پتے پتھر لے کر آئے اور جنتی پتھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. آسمانوں پر بیت المعمور ہے, فرشتوں کا کعبہ, اس کی بالکل سیدھ کے اندر اس کعبے کو بنایا گیا. پورا کا پورا کعبہ یاقوت سے بنا ہوا تھا. آسمان کے فرشتے بیت المعمور پر کا طواف کرتے اور زمین کے فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے. اسی طریقے سے جب حج کا موسم آتا, ابھی انسان کو نہیں بنایا گیا لیکن وہ موسم تو تھا, تو سارے ہی فرشتے آ کر آسمان اور زمین والے خانہ کعبہ کا طواف کرتے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی کچھ مزید تزئین و آرائش فرمائی. لیکن جنتی کعبہ اب بھی موجود تھا. طوفان نوح کے وقت جب عالمگیر طوفان آتا ہے, پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے, تو وہ جنتی کعبہ آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے. اس کا صرف ایک پتھر حجر اسود زمین پر رہتا ہے, اس کعبے کو آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے, جبریل امین آتے ہیں اور وہ اس کعبہ کی جو ہے وہ بنیادیں کھود کر بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر کعبہ نے بننا ہے, اس کی بنیادوں پر آپ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائیں گے. محدثین نے لکھا, مفسرین اور مورخین نے لکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت نوح علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک خانہ کعبہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا. لوگ اس دوران بھی آ کر اپنی دعائیں کرتے تھے, التجائیں کرتے تھے, وہاں آ کر اپنی مرادیں پایا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مختلف احوال آتے رہے اور مختلف لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ایک عمدہ عبادت ہے, ایک عمدہ نیکی ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا, نظر الی البیت عبادت, خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نظر الکعبۃ محض الایمان, کعبہ کی طرف نظر کرنا خالص ایمان ہے. ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو خانہ کعبہ کو صدق کے دل سے دیکھتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو. بات یہ ہو رہی تھی کہ فرمایا گیا, لیشہدوا منافع, خانہ کعبہ مکہ مکرمہ آ کر یہاں کے جو منافع ہیں اسے حاصل کرو. تو ایک بہت بڑی منفیت یہ ہے کہ ظاہر کی آنکھیں دیدار خانہ کعبہ سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتی ہیں. یہاں آب زمزم پیا جاتا ہے. یہاں آ کر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھتے ہیں. احرام باندھنے کے بعد منا جاتے ہیں اور پھر شب عرفہ آتی ہے. جو گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، پھر عرفے کا دن آتا ہے، حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالی بے شمار لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، یہ بھی ایک منفیت ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ مزدلفہ پہنچتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ بندہ صدقے دل سے دعا کرے تو امید ہے اللہ تعالی اس مقام پر حقوق العباد کو بھی معاف فرما دے۔ پھر آ کر قربانیاں کرتے ہیں، اپنے سر منواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، یعنی پورے مناسک کے اندر فوائد ہی فوائد ہیں، جگہ جگہ پر، چپے چپے پر خیر و برکات لوٹنے کے مواقع ہیں۔ علماء نے بیان کیا اسی منافع کی تفسیر میں کہ ویسے تو یہاں عبادت و ریاضت اور خیر و برکات کے بے پناہ مواقع ہیں، اور وہ سعادتیں ہیں جو بندے کو ان جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ملتی، لیکن یہاں اور بھی بہت سارے فوائد کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ حاجی جمع ہوتے ہیں، اس میں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، تو اے زائرین ان کی تلاش میں رہو کہ کسی اللہ کے بندے کی نگاہ تم پر پڑ گئی، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ منا میں واقع مسجد خیف شریف کی صفوں میں چکر لگا رہے ہیں، کبھی یہاں جاتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے آپ یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ کہنے لگے، بات دراصل یہ ہے، ان للہ عبادن، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، اذا نظروا الى احد قصبوه سعادت العبد، کہ جب وہ کسی پر نگاہ ڈال دیں تو سعادت عبد سے نواز دیتے ہیں، میں اس لیے چکر لگا رہا ہوں کسی اللہ والے کی مجھ پر نگاہ پڑ جائے۔ اس سرزمین کے اندر پہلے تو یہ باقاعدہ معمول تھا، یعنی حج کا موقع، علم دین حاصل کرنے کا موقع سمجھا جاتا تھا، مشائخ جمع ہوتے تھے، کسی کو حدیثیں سیکھنی ہوتی تھی، فقہ سیکھنا ہوتا تھا، تفسیر سیکھنی ہوتی تھی، تو وہ اس ارادے سے بھی نکلتا تھا، یہاں علماء آئیں گے، صالحین آئیں گے، ان سے جا کر میں علوم دین بھی حاصل کروں گا، اور وہاں جا کر علماء کی صحبتوں سے، صالحین کی زیارتوں سے لطف اندوز ہوتے۔ حرمین طیبین کی تو کیا بات ہے، جتنا تذکرہ کرتے چلے جائیے کم ہے۔ آئیے ایک مدنی بہار کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پانے والا کسی نہ کسی طریقے سے فوائد پاتا ہے، ثمرات پاتا ہے، خیر و برکات پاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ وہ جاتے ہیں جو مناسک حج سے بے خبر ہوتے ہیں، عمرے کی ادائیگی کے احکام سے بے خبر ہوتے ہیں، نہ صرف مناسک حج عمرہ بلکہ نماز، روزہ اور طہارت کے مسائل سے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ایک شخص کی ملاقات مسجد الحرام شریف میں ایک سبز امام والے اسلامی بھائی سے ہو جاتی ہے۔ دو چار دفعہ ملاقات ہوتی ہے، اپنائیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، یہ اسلامی بھائی انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے دینی مسائل سے آگاہی دیتے ہیں، اسے نماز کے مسائل بتاتے ہیں، غسل کا طریقہ بتاتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ جب ان مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں غسل کا طریقہ بتایا تو اس زائر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، اچھا غسل اس طرح کیا جاتا ہے، میں تو آج تک اس سے بے خبر تھا۔ اور اس کی دلچسپی مزید بڑھتی ہے، انہماق مزید بڑھتا ہے، اور وہ وہاں جو فرصت کے لمحات تھے انہیں ضائع نہیں کرتا، اور ایک مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی برکتوں سے ضروری مسائل دینیہ اور ضروری فرائض علوم سے کچھ چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے، اس میں انفرادی کوشش کا جو ذہن ہے، اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جسے غسل کرنا نہیں آتا

جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله حضرت سيدنا حضرت احمد صحابی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اہم اعلانات سماعت فرما لیجئے. شیخ طریقت امیر اہل سنت ملک سے باہر ہیں, آئندہ جمعرات ملاقات نہیں ہو سکے گی, مگر مایوس نہ ہو, جب شیخ طریقت امیر اہل سنت تشریف لے آئیں گے تو جنہوں نے ماہ اکتوبر میں مدنی قافلے میں سفر کیا ہے انشاءاللہ عز و جل ان کی بھی ملاقات کی ترکیب بنائی جائے گی. اور نیت کر لیجئے انشاءاللہ کہ آئندہ بھی ہر ماہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعام کے مطابق 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے. امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کی طرف سے یہ ہمیں تحفہ عطا ہوا ان اسلامی بھائیوں کے لیے, ان عاشقان رسول کے لیے جو ہر ماہ مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے سفر کرتے ہیں, تو امیر اہل سنت نے انہیں اپنی ملاقات کا تحفہ عطا فرمایا کہ جو 3 دن جنہوں نے سفر کیا وہ مہینے میں ایک مرتبہ ملاقات کر سکیں گے, جنہوں نے 8 دن کا سفر کیا وہ 4 مرتبہ ملاقات کر سکیں گے, اور جنہوں نے 12 دن کا سفر کیا جنہوں نے 12 دن سفر کیا وہ 4 مرتبہ, اور جنہوں نے 30 دن سفر کیا وہ انشاءاللہ عز و جل پورے 12 ماہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ویسے بھی مدنی قافلوں میں سفر کی برکتیں الحمدللہ مرحبا, نیت فرما لیجئے انشاءاللہ کہ ہر ماہ مدنی قافلوں میں 3 دن کے لیے پابندی کے ساتھ سفر کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی صحبتوں سے مالا مال 63 دن کا مدنی تربیتی کورس اور ذمہ داران کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شروع ہو چکا ہے. داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی آج ہی اجتماع کے بعد مدنی تربیت گاہ میں رابطہ فرمائیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس اور ذمہ داران کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس, الحمدللہ اس میں فرائض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں. تو تمام اسلامی بھائی نیت کر لیجئے کہ ان کورسز میں ہم ضرور بضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار نگران شورا تاجر اسلامی بھائیوں میں بیان فرماتے ہیں. الحمدللہ ہر اتوار, ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار کو اس کی ترکیب ہوتی ہے, تو اس بیان کی الحمدللہ بے شمار برکتیں ہوتی ہیں. تاجر اسلامی بھائیوں کے تاثرات اس طرح کے بھی سامنے آئے ہیں کہ ان بیانات کی برکت سے ہمیں وہ علم سیکھنے کو ملا جس سے پہلے ہم ناواقف تھے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اس ٹائم میں تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, تجارت میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, کن باتوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے, حلال اور حرام میں کیسے ہم تجارت کے اندر امتیاز کر سکیں گے, ان تمام باتوں کا علم ان اسلام بھائیوں کے لیے بالخصوص جو تجارت کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کے لیے سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. تو تمام اسلامی بھائی نیت فرما لیں کہ تاجر اسلامی بھائیوں کو لے کر انشاءاللہ ہم اس اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ, اور یہ اجتماع انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ بروز اتوار دوپہر 2 بجے عالمی مدنی مرکز میں ہونے والے اس اجتماع کو انشاءاللہ براہ راست مدنی چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجئے. نگرانی شورا کے سنت و بھرے بیان کی نئی ڈی وی ڈی آقا کا حج, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج, یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. 50 روپے ہدیے پر یہ ڈی وی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستے سے طلب فرمائے. الحمدللہ اس میں امیر نگرانی شورا دامت برکات و عالیہ نے بڑا ہی پیارا اور منفرد بیان فرمایا ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج. حج کے پربہار ایام چل رہے ہیں, بالخصوص وہ اسلام بھائی جو مدینہ شریف کی حاضری کا عزم رکھتے ہیں, سفر مدینہ کا, سفر حج کا ارادہ رکھتے ہیں, بالخصوص وہ اسلام بھائی تو ضرور بضرور اس ڈی وی ڈی کو ملاحظہ فرمائیں. امیر اہل سنت دامت برکات و عالیہ کی تحریر کردہ کتاب عاشق اکبر, جو کہ سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ سے 15 روپے ہدیے پر حاصل کیجئے. المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ کتب تکبر, یہ بھی کتاب یہ مکتبۃ المدینہ سے 21 روپے ہدیے پر حاصل کیجئے. المدینۃ العلمیہ کی ایک اور کتاب صحابہ کرام کا عشق رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مکتبۃ المدینہ سے 53 روپے ہدیے پر حاصل کیجئے. المدینۃ العلمیہ کی ایک اور کتاب آداب مرشد کامل مکمل 5 حصے, یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے صرف 56 روپے ہدیے پر حاصل کیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھتے ہوئے 11 11 بار مل کر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام اسلامی بھائی کعبۃ اللہ شریف کا تصور جماتے ہوئے مل کر ذکر اللہ عز و جل میں مشغول ہو جائیے.

اے مالک و مولا تیری بارگاہ میں دستے دعا دراز کیے ہوئے ہیں، نہ جانے مدنی چینل پر کہاں کہاں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس وقت دعا میں شریک ہوں گے۔ اے مالک و مولا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر تیری نافرمانیاں کی ہیں، اے مالک و مولا ہم سے جان بوجھ کر ہم نے گناہ کیے، اے مالک و مولا تیری بارگاہ میں شرمسار حاضر ہیں، اے مالک و مولا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اے خدائے غفار اے خدائے ستار، اے مالک و مولا اس اجتماع میں جو تیرا نیک بندہ ہے جس سے تو راضی ہے مولا اس کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہر اس گناہ کو بھی جو جان بوجھ کر کیے اور اس گناہ کو بھی جو ہم نے بھول کر کیے، جو ہم نے گناہ ظاہر ہو کر کیے جو چھپ کر کیے مولا ہر قسم کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہم توبہ کرتے ہیں مولا، گو اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہوں ہی جاتا ہوں مبتلا، یا رب اے مالک و مولا ہم کمزور ہیں ہم ناتوا ہیں، ہماری کمزوری تجھ پر آشکار ہے مولا، بار بار توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہمیں مبتلا ہو جاتے ہیں، اے مالک و مولا ہمیں یقین ہے کہ مالک و مولا تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ضرور لاج رکھے گا مولا، تو گناہگاروں کے جب وہ توبہ کرتے ہیں تو تجھے پسند آتا ہے مالک، اے مالک و مولا ہم گناہگار ضرور ہیں نافرمان ضرور ہیں تیرے باغی نہیں ہیں مولا، ہم تیرے ہیں تیرے بندے ہیں مالک، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف نظر فرما مولا، اپنے رحمت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کر دے، پنج وقتہ نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں پڑھنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم عبادت گزار بننا چاہتے ہیں مولا، ہمیں عبادت گزار بنا دے، ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات ادا کرنے والا بنا دے، تہجد گزار بنا دے۔ الہ العالمین نماز اوابین اشراق چاش نماز توبہ ادا کرنے والا بنا دے، تلاوت قرآن کرنے والی زبان عطا کر دے، تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا کر دے، درود پاک پڑھنے والی زبان عطا کر دے۔ اے مولا ہمیں فضول گفتگو سے بچا لے، جھوٹ غیبت چگلی سے بچا لے، الہ العالمین غیبت کرنے غیبت سننے سے بچا لے، الہ العالمین بد نگاہی کی عادت سے بچا لے، الہ العالمین فضول نگاہی کی سے بھی ہم سب کو ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین ہمیں آنکھوں کا زبان کا پیٹ کا روئیں روئیں کا قفل مدینہ عطا کر دے۔ اے مالک و مولا ہمیں ایسا بندہ بنا جیسا تجھے پسند آ جائے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے مولا۔ الہ العالمین ہمیں ہر ہر مدنی انعام پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے والا بنا دے، ہمیں ہر ماہ مدنی قافلے کا مسافر بنا دے۔ یا رب العالمین یا رحم الراحمین اس اجتماع میں جو اسلامی بھائی اپنی جو تمنائے حاجت مرادیں لے کر آئے ہیں مالک و مولا سب کی جائز تمنائے حاجت مرادیں پوری فرما دے۔ الہ العالمین بے شمار اسلامی بھائی بیماروں کے نمائندے بن کر آتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اجتماع میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، الہ العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جہاں کہیں جو بیمار ہیں مولا اسے شفا یابی عطا کر دے، بالخصوص ہمیں گناہوں کے امراض سے شفا دے دے، تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے۔ الہ العالمین ہمیں بیمار مدینہ بنا دے، الہ العالمین مدینے کا غم عطا کر دے، الہ العالمین ہمارے سینوں کو مدینہ بنا دے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق محبت کا مدینہ بنا دے۔ الہ العالمین اے مولا کریم جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال آسان وسیع عطا کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو مطیع و فرما بردار کر دے. الہ العالمین جو جنات جادو ٹونے آصیب وغیرہ کے معاملات میں مبتلا ہیں الہ العالمین انہیں بھی شفا عطا کر دے. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان بالخصوص ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے, ہر قسم کی دہشت گردی سے حفاظت فرما. الہ العالمین تمام دعوت اسلامی والوں اور دعوت اسلامی والیوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما, بالخصوص ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. آپ کی آپ کے اہل خانہ کی تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی غیب سے حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما, ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شہادت عطا فرما, جنت البقیع میں مدفن, جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطار کے ساتھ عطا فرما. مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین, تاجدار حرم اے شہنشاہ دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو, نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین ہو, نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. دور رہ گر ندم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے, دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے, دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع اے امم لاج رکھنا تمہیں, اے شفیع اے امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو,